وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. بعد از اینکه الله اینا را نجات میدهد و به طرف به اصطلاح آزادی پای میگذارد، باز خدا سرش احسان میکنه. این سوم احسان است که بزرگترین احسان الهی به اینها است. او احسانش چیست؟ سیستم زندگی را الله جل جلاله برشان میدهد، قانون را الله برش میدهد، روابطشان را الله با خودش، با جامعه و با الله تنظیم میکند. ایتی یک نظام الله برش میدهد. بنان بزرگترین نعمت امیست که انسانها زیر چتر قانون الهی زندگی بکنند. او را هم من حیث یک نعمت الهی عرضه میکند. و از وعدنا، بیاد بیادر هنگامی که وعده کردیم موسی با موسی علیه السلام اربعین لیلتن، اتمام 40 شب را، 40 شب را امرش وعده کردیم که ای باید روزه بگیرد، در اوجا به اعتکاف وارد بشیند تا بعد از این الله مورد رحمت اینها را قرار بدهد و کتابی که سرمشق زندگیشان باشد او را برشان عطا بکند. وقتی که حضرت موسی علیه السلام با جمعی از بزرگایشان به خاطر گرفتن تورات به کوی طور حرکت کردند، می فهمیدند، درک کردند که حضرت موسی علیه السلام به حضرت الله جل جلاله به حضرت موسی علیه السلام کتابی را می دهد که مایه هدایت از اینهاست. خوب این را درک کردند، ولی با مجردی که او مبارک به طرف کوی طور رفت، این طرف گوساله ساموری را خدا گفتند و این را به خدای قبول کردند. الله او را می ثم اتخذتم العجل، باز گرفتید گوساله را من بعدی، بعد از رفتن موسی علیه السلام به کوی طور، و انتم ظالمون، در حالی که به این کار به خود ستم میکردید، به خود ستم میکردید، توحید را گذاشته به طرف شرک رفتید. و از وعدنا موسی، به خاطر بیاورد هنگامی که با موسی وعده اتمام 40 شب را کردیم. در افغانستان یا غالبا صوفیه کرام به نام اربعینات یا چله میگن، غالبا اینها میشنند. یکی پرسان کرد که چله چطور است؟ آیا در شریعت اسلامی است؟ نه، این در شریعت اسلامی خونه است. در شریعت حضرت موسی علیه السلام برش بود. ما در شریعت خود اعتکاف داریم. هر کسی که میخواد خدا را زیاد عبادت بکنه، کوشش بکنه در اخیر رمضان را اعتکاف بشیند. بناهن اگر کسی باز هم میخواد که به اصلاح چله بشیند، مانعش هم نمیشه، میتونه چله بشیند، ولی به شرطی که به جماعت حضور پیدا بکند، جماعت را ترک نکند. اگر هر آن چلهی که سبب ترک جماعت میشود، سبب ترک جهاد میشود، او خلاف شریعت است و در اسلام جای ندارد. در اسلام در مغاره ها پد شدن نیست. لا رهبانیت فی الدین، در این دین لا رهبانیت فی الاسلام، در اسلام رهبانیت نیست. در اسلام در کم ششتن نیست. در اسلام داخل شدن رهبانیت هذا المذهب الجهاد، رهبانیت این دین همان جهاد در راه خداوند لایزال است. باز هم اگر کسی برای تصفیه روح خود و به خاطر گرفتن معنویات ها میخواهد چله بشیند، مانع نیست، در صورتی که احکام خدا را که امان حضور در مساجد است، نماز خواندن در مساجد است، این را ترک نکنه. هر آن چلهی که سبب ترک نماز های جماعت میشود، او خلاف شریعت خدا است و قابل پذیرش نیست. اینا رفتن گوساله را پرستش کردن که قضیه چگونگی گوساله گرفتن را در آیه 142 سوره مبارکه اعراف و سوره مبارکه طه انشاءالله تفصیلی خواهد خواندیم. ثم عفونا عنکم، سپس شما را بعد از این عمل زشتتان بخشیدم. من بعد ذلک، بعد از این عمل زشتتان الله میگه شما را بخشیدم. چرا؟ لعلکم تشکرون، شاید شکر این نعمت را ادا نمایید. لعلکم تشکرون، تا سپاس نعمت های الله را بکنید. الله وقت میدهد، اگر یک غلطی کردی باز الله بر وقت میده که اصلاح بکنی خود را. کلمه شکر 73 مرتبه در قرآن کریم ذکر شده. در لغت به معنای ظهور اثر طعام است بر یک عضو، بر حیوان. وقتی که یک حیوان نان میخورد، بعد میبینیم که چاق میشود، بعد میبینیم که پوست یک نوع جلایش را پیدا میکند. در حقیقت اصلا از نظر لغت اینی معنا میدهد و در نظر اصطلاح شرعی ظهور اثر نعمت الله علی اللسان والقلب والبدن. شکر است که انسان اثر نعمت الله را هم به زبان ظاهر بکند، هم بر قلب ظاهر بکند و هم بر بدنش ظاهر بکند. پس معنا چی شد؟ هرگاه خداوند متعال بر یک انسان احسان کرد، با او انسان میزید که چی بگوید؟ الحمدلله. از این خاطر است که انگامی که ما شما نان میخوریم باید میگیم الحمدلله، انگامی که از پیش ما کسی پرسان میکنه انشاءالله صحت جور است باید میگیم الحمدلله، زیر این نعمتهای الله است که برای ما شما عزانی کرد. پس اثر از این نعمت الله را به زبان باید جاری بکنیم و الحمدلله. دوم، اثر شکر بر قلب باید ظاهر شود. انسان باید که خود بشیند از نعمتی که داریم یک بار با هم فکر بکنی که یا الله ایره تو برم دادی، ایره ما با زور نتانستم بگیرم. از این خاطر پیامبر ما صلی الله علیه و سلم در حدیث زیبا می فرماید: انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فانه اجدر الا تزدروا نعمت الله علیکم. امیشه از خود با پایین ترا فکر بکنید، نعمتی که الله بر خود تو داده اگر در بالا فکر بکنی او را کوچک می دانی، بنان با پایین فکر بکو. چی بسا انسان هایتن که دستشان خط است ولی الله بر تو دست داده، چه خدر انسان هایت که الله چشم از پیش گرفته الله به تو چشم داده، چه انسان هایت که الله فکر از پیش گرفته دیوانه شدن اصلا میگردن الله برای تو عقل داده. انظروا الی من هو اسفل منکم، همیشه با پایین متوجه شوین، این نعمت خدا را باز در فکرتان میه و صفات الله را میگوید. بنام در اینجا لعلکم تشکرون، شکر بر قلب امیست که امیشه ملتفت بوده باشی چقدر انسان های در دنیا وجود دارن که اونها را الله جل جلاله اونچی که به تو داده با اونها ندارد. و لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شما سپاس نعمت های مرا به زبان و به قلب و به بدنتان اظهار کردین لازیدنکم، الله برای شما زیادش میکند. والبدن و اظهار نعمت های خدا، اظهار سپاس نعمت الله به بدن است که ولی خدا خود دست داد، پا داد، صحت داد، پول داد، اینا در غیر موضوع لهش به کار نبریم. این پای باید به طرف خدا ما را نزدیک بکنه، نشود که خدا نخواسته از مسجد باز کنار بگیریم. این دست همیشه باید به معروف استعمال شود، نشود که به منکر استعمال شود. بنام استعمال بدنتان در امور حق علمی در حقیقت اظهار سپاس الله است. لعلكم تشكرون، اگر شکر کردین الله جل جلاله برتان زیادش میکند. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر ناسپاسی کردین باز عذاب خدا سخت است. چهارم نعمت را بیان میکند: و اذ آتینا موسی الکتاب، به یاد بیارید هنگامی که دادیم حضرت موسی علیه السلام را الکتاب کتاب و الفرقان وسیله تشخیص حق از باطل، لعلكم تتقون، لعلكم تهتدون، تا شما هدایت شوید. و از آتینا موسی الکتاب، این نعمتی بود که با اساس اعمال ننگینتان نباید برتان داده می شد، ولی الله باز هم رحم سر شما کرد. بیاد برو احسان الله را که داریم حضرت موسی علیه السلام را الکتاب. کتاب که میگیم یعنی چیزی که هم رابطه ما را با خدا و با خود ما با جامعه تنظیم می کند. جامعه شریعت به معنای شریعت است. کتاب تورات را الله بر شما داد که کل رابطه هایتان را تنظیم می کرد. والفرقان وسیله تشخیص حق از باطل، والفرقان تفسیر تورات، همان اعمال حضرت موسی علیه السلام که خودش تطبیق کرد. بنام یک معنا، بعض علما میکنه والفرقان تأکید است بر اساس بدلیت، والفرقان اتو کتاب برشان دادیم که با واسطه از جدایی حق از باطل دادانستن، لعلکم تهتدون، تا شما هدایت پذیرید، شما برای خوب روان شوید. این نعمت الله جل جلاله که برای شما عطا کرد. انگامی که انسان غلطی خود را بکند بعد از چیگونگی مسئله دعوت را انسان نباید فراموش بکند. اونا خود کفر کردن ولی رهبرشان حضرت موسی علیه السلام چپ نشد، در رابطه به غلطیشان بی تفاوت نبود. از این قافل اون موضوع را بر ما یادداشت میدهد: و از قال موسی لقومه، بیاد در اندامی که گفت حضرت موسی علیه السلام برای قومش: یا قوم، ای قوم من، ببینن لطافت را از دست نمی دهد، امان محبت را از دست نمی دهد. قوم غلطی کرد، بازم درست میگه: یا قوم، ای قوم من، انکم ظلمتم انفسکم، یقینا که شما ستم کردید به نفسایتان. به اساس چی؟ به اتخاذکم العجل، به سبب گرفتنتان گوساله را الهن در مستطر است، به سبب گرفتن گوساله را به حیث معبود و به حیث خدایی. کار زشتی است، نباید ادامش بدین. فتوبو الی باریکم، پس توبه بکنید، بازگشت بکنید به سوی خالقتان. فقتلوا انفسکم، که نمونه و نشانه ای توبه ایتان همان کشتن خودتان است. ذالکم، ببینید ای قتل خودتان خیر لکم، بهتر است برای شما عند باریکم، نزد پروردگارتان. چنین کار را شما کردید، ففعلتم، شما چنین کار را کردید، بازگشت کردید به سوی خداوند متعال توسط کشتنتان. فتاب علیکم، پس قبول توبه کرد الله بر بالای شما. انه، بیشک او ذات عظیم که صاحب همه نیکی ها و بخشش ها و نعمت هاست، التواب الرحیم، قبول کننده توبه و مهربان است. حضرت موسی علیه السلام برش میگه که شما ظلم کردید بر خود به اتخاذ کمول عجل به سبب گرفتن تان گوساله را الهن به حیث معبود. چپ نشینین، آرام نشین و ادامه کار غلط را نکنین. فتوبو الی باریکم، پس توبه بکنید، بازگردید به سوی پروردگارتان. الباری به معنی الخالق. چی رقم خالق؟ خالقی که به اشکال مختلفه و چی زیبا می آفریند. از ماده بر گرفته شد به معنی جدایی شی از شی است، یعنی خدایی که از خلق عدم چیزی را موجود می کند. فتوبو الی باریکم، عطف بر فقتلو است، یعنی قصد کنید توبه را به سوی خالق خیش با کشتن نفس خیش. و یا هم فقتلو متمم برای توبه است، یعنی توبه کنید به سوی خالق خیش که متمم توبه ایتان همان کشتنتان است. فقتلوا انفسکم، پس بکشید نفسهایتان با، ذلکم خیر لکم، یقینا این کشتن شما بهتر است از اینکه در کفر و در شرک و در عذاب الله برابر شوید. عند باریکم، نزد پروردگارتان. ففعلتم، چنین کاری را کردید. فتاب علیکم، بعد توبه شما را الله پذیرفت. انه هو التواب الرحیم، یقینا اوست قبول کننده توبه و مهربان. انه فتاب علیکم، آسانی آورد بر شما، با یک تعبیر اگر بگیریم، زیرا وقتی که اونها قبول کردن که ما یک دیگر خود را میکشیم و شمشیرها را کشیدن قبل از اینکه با گردنهایشان اواله بکند، تعداد از زیادی از مفسرین نه فتاب علیکم، الله برتان عفو کرد، الله برتان عفو کرد، در امتحان الله کامیاب شدید. فتاب علیکم، انه هو التواب الرحیم. بعض از مفسرین نه که یک تعداد را به قتل رسانیدن، بعد مورد لطف الله قرار گرفتن. فتاب علیکم، غالبا این صحیح‌تر خواهد بود که با مجرد که اینها اقدام به قتل یک دیگر کردن، الله اینها را عفو کرد. زیرا ما میبینیم که خداوند متعال اخلاص را از انسان میخواهد. حضرت ابراهیم علیه السلام را مأمور به ذبح فرزندش میکند، اندام کار را بر گلویش گذاشت، الله جل جلاله قبول کرد از پیشش. عین شک در هر امر خداوند ما تا که ثانویت از بین نرفته موجب امتحان خدا قرار گرفت میگیریم. عرض ثانویت کنار رفت، توحید خدا به تمام معنا ظاهر شد، الله امتحان خود را باز در مو امتحان بنده کامیاب میشد و امتحان خود را رفع میکند. بعد از اینکه این مردم کاری را کردن که سبب خشم خداوند متعال قرار گرفتن، الله جل جلاله به حضرت موسی علیه السلام به قومش گفت که بیایید که برویم برای این مردمی که چنین کاری را زشتی را کردن، از الله جل جلاله بخواهیم که در حق از اینها چی فیصله بکنه. این مردم رفتن یک گروه باز در کوه طور و الله جل جلاله به حضرت موسی علیه السلام فرمود که برشان بگو که توبه ایتان همان کشتنتان است به اساس ارتدادتان. این حکم که آورد یک بار مردم که نه نه نه این را ما قبول نمی کنیم تا که این سخن را واضحا از زبان خود الله بشنویم. ما باید خدا را ببینیم، یک تعبیر. دوم تعبیری که این مردم را حضرت موسی علیه السلام در اول بار که به مردم گفته بود شما انتظار بکشین، الله به ما وعده کتاب و شریعتش را کرده، نماینده ها را امرای خود گرفت تا که تورات را بیارد. وقتی که در کوه طور الله برشان تورات داد، بعد از سپری شدن 40 روز، این مردم گفت عجیب است، ما خدا را ندیدیم و کتابش با ما میتن، ایمان به این کتاب نمیاریم تا که الله را واضح و روشن نبینیم. الله این را حکایت میکنه تا که بعد مورد خشم خدا قرار گرفتن باز هم الله جل جلاله اینها را نجات میدهد. و میفرماید که و اذ قلتم یا موسی، با یاد دارید ششم نعمت را، چون گفتید به موسی علیه السلام لن نؤمن لک، هرگز ایمان نمیاریم تو را، حتی نرى الله جهره، تا الله را واضح نبینیم. با ای اقوال زشتتان فاخذتكم الصاعقه، پس گرفت شما را آواز محیط و انتم تنظرون، شما میدیدید که چطور با اساس ای آواز مردید، چگونه مورد خشم خدا قرار گرفتید. جهرتن ای علانیتن، دو تعبیر میشه یا دو وجه در این آیت وجود دارد. وجه اول است که جهرتن صفت برای خطاب موسی علیه السلام شود که به آن جهر و اعلان کرد، که در اینجا در آیت تقدیم و تأخیر وجود دارد. و اذ قلتم جهرتن، بیاد دارد هنگامی که شما واضح و علانی گفتین یا موسی، ای موسی لن نؤمن لک حتی نرى الله، ما هرگز به تو ایمان نمیاریم تا که خدا را نبینیم. بنابراین در این صورت جهرتن پیش از موسی است. و نظر دومی که صفت به آنچه که سوال کردن شود از رؤیت، بیاد دارید در این صورت آیه به حالت خودش است. و از قلتم، بیاد دارید هنگامی که گفتید یا موسی، ای موسی لن نؤمن لک، هرگز باور نکنیم تو را حتی نرى الله جهرتن، تا الله را علانیتن نبینیم. فاخذتكم الصاعقه، به این بیعددیتان گرفت شما را آواز مهیبه، حضرت جبرئیل سرشان یک آواز کرد و همشان افتیدن و مردن. و انتم تنظرون، شما میدیدید که به اساس ای گفتیتان از بین رفتین، به اساس ای بیعددیتان مورد خشم خدا قرار گرفتین. ثم بعثناکم، باز ای داستان الله جل جلاله در سوره های مبارکه طه در اوجه باز به تفصیل ذکر میکنه. باز حضرت موسی علیه السلام به الله میگه یا الله، اینا خو مردم جاهلی هستن، تو به لطف کرمت اینها را ببخش. باز به اساس دعای حضرت موسی اینا زنده میشن. ثم بعثناکم، ای ثم احییناکم، با شما را زنده ساختم، باز زنده ساختم شما را، من بعد موتیکم، بعد از مرگتان که توسط خشم الله جل جلاله به اساس بیادبیتان از بین رفتید، لعلکم تشکرون، تا سپاس گوید نعمت الله را، احسان الله را سپاس بگوید. میبینیم که در این آیت باز به آنها میگه که الله لطف میکند بر بنی اسرائیل، از نظر ظاهری اینها باید ختم میشدن و از بین میرفتن. از این حالت که خلاص شدن، بعد به طرف کوه، به طرف دشت سینا حرکت کردید، در اونجا حضور داشتید، خداوند لعزال باز بر بالای شما احسان کرد. ایتو احسانه که و ظللنا علیکم الغمامه و سایبان ساختیم بر بالای شما ابر را، و انزلنا علیکم المن و سلوا، و نازل کردیم برای رفع زندگی و تشنگی و گرسنگیتان المن و سلوا، من و سلوا را. قلنا گفتیم کولو من طیبات ما رزقناکم، بخورید از پاکیزه نعمت های که روزی بخشیدیم شما را. و ما ظالمونا، و به تبدیل آن ستم نکردید شما بر ما، ولیکن کانو انفسهم یظلمون، بلکه بر خویش ستم می کردید. این نعمت الله جل جلاله است. وقتی که در دشت سینا حرکت کردن، تعویض که خانه ای نداشتن، تعویض که تو یک سایبانه های نداشتن، الله باز اینها را مورد رحمت خود قرار داد. و سیر سایه بر ابر بودن. و ظللنا علیکم الغمام، و سایبان ساختیم بر بالای شما الغمام ابر را. ایتو ابر را سایبان ساخت که سرشان ندارید، ولی زیر سایش می بودن. و انزلنا علیکم المن و سلوا، و نازل کردیم، پایین آوردیم بر بالای شما من و سلوا را. من علما تقریبا 8 نظر را در این باب می دهد. می شود که شیر درخت است بسیار شیرین، یک تعبیر امی است. الله این یک چیز برش دارد که هر درخت وقتی که صبح می شود اینا می دیدن مثل شیر و یک شای سفید را بر اینها تراوش می دارد. من به معنای نان مخصوص است که انگام شب با اونها می بارید تا باست طلوع چیز را از آسمان الله برشان پایین می کرد که وقتی برشان داده میشد اونا را جمع میکرد، از اون نان پخته کرده میتونست، او را کباب کرده میتونست، با اشکال مختلف او را دور میدادن، مثل که ما کیک و کلچه و چیزها را از گندم جور میکنیم. الله ایت یک نعمت برشان داده بود که از او چیزهای دیگری هم ساخته میتونستن. بعض علما که عسلی بود که شب از درختان برشان داده میشد. به هر صورت یک چیزی که اتفاقی است که وسیله بود برای خوردن و میتونستن به اشکال مختلف و من حیث یک تامه های مختلف از او استفاده بکنند. ای بود من و سلوه نوی از پرندگان الله ای را برشان داده بود. ای تو پرنده ها برش الله نصیب کرده بود که گله گله پیشوریشان میششن، بعد از این بسیار با آسانی میرفتن و ای را میگرفتن، از پیششان فرار هم نمیکرد، از او کباب میساختن، او را از گوشت استفاده میکرد. الله این نعمت هم بر اینها داده بود. بنابراین ایره من حیث نعمت پیشکش میکنن، ولی مناسب نیست که در مقابل اق نعمت ها بعد از کفران صورت بگیرد. گفتن کول بخورید من طیبات ما رزقناکم، از پاکیزه نعمت هایی که روزی دادیم شما را. ایجا یک نقطه ادبی برش میدهد که طیبات میگه ایره به طرز حرام نخورید. تو میفهمی که الله ایره بر زیاد میدهد، بنابراین از امسایه دزدی نکن. بنابراین الله برگفت ایره ذخیره نکو، با تو ذخیریش میکنی، اعتماد به الله ضعیف میکنی، این کار نکو. طیبات ما رزقناکم، از پاکیزه ها آنچه که شما را روزی دادیم. با وقت از شما خواستن که نه، پس هم قرآن کریم ذکر میگه نه لن نصبر على طعام واحد، ایکی رقم نان است یک رقم است، ما با این صبر نمی کنیم. و تبدیل تم و ما ظلمونا و ایشان ستم نکردن بر ما، ولکن کانو انفسهم یظلمون، بلکه بر خویش ستم کردن. و اذ قلنا ادخلوا هذه القريه فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطه نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. نهم نعمت را الله جل اشتم نعمت را بر اینها بیان میکند. نهم نعمت را دیگه میبینیم که انگامی که در دشت تی بودن، الله بر اینها فرمان میدهد که در این می شهر داخل شوید، با اساس دعوت الهی تان کفر و شرک را ختم بکنید و بعد من حیث انسانهای اصیل و آزاد بدون از اینکه در زیر بندگی زندگی کنید، آبادانه آزادانه زندگی تان را بسر ببرید. در اینجا هم اینا از خود سخنانی داشتن که باز هم الله جل جلاله این تبدیل نعمتشان را هم حکایت میکنند. در باب جهاد چی میگه؟ ما به این شهر داخل نمیشیم زیرا با اساس جهاد توانش نداریم. موسی اذهب انت و ربک فقاتلا انها هنا قاعدون، تو برو در این قریه بجنگ، خودت امرای خدایت، ما اینجا ششته هستیم، ارگا این شهر را فتح کردی باز ما میایم آسوده و آرام با زندگی میکنیم. و انگامی که شهر فتح می شود، باز هم بس الله میگه که ببینیم که با اساس طغیان و سرکشی و تکبر داخل نشوید. همیشه فتح کس از الله، از طرف الله است. و من نصر الا من عند الله، هر جایی که شما کامیاب میشین در حقیقت از طرف الله کامیابی بر شما داده میشه، نشود که بدبختی را شروع بکنید. در اینجا هم اینها غلطی را میکنند. ابدیش الله ذکر میکند و اذ قلنا ادخلوا هذه القريه، بیاد بده هنگامی که گفتیم داخل قریه شوید، داخل قریه شوید، مراد از قریه بعض علما فلسطین است، بعض علما میگه شام است، و در بعض علما که نه عمو مصر است که اینها از عمو مصر است که اینها از جا بیرون کرده شده بودند. ولی این دخول بعد از او بود که حضرت موسی علیه السلام و حضرت هارون علیه السلام هر دویشان وفات کرده بودند. در وقت یوشع ابن نون علیه السلام که پیغمبر بر حق خداوند متعال در امو زمان بود، بعد از او که 40 سال از اینا سپری شده بود، از او و بعد نسل دوم کلان شد. او نسل در وجودش اراده ای بود، قدرتی بود، منکبتی بود که باید بتون دعوت الله را پیش ببرد. از این خاطر در وقت که حضرت موسی علیه السلام بود، این مردم در امو دشت تی 40 سال بودند. اینا نتانستن که شهر را فتح بکنن، اینا نتانستن که جهاد بکنن، الله در امو حالت ماندشانن، ولی نسل دومش، جوانای دومش در رای الله جهاد میکردن. ولی ای جهاد یک تعداد منحرف شدن، بدبخشن، حکم خدا را زیر پای کردن. با اونها را خداوند متعال احسانش ذکر میکنه که فتح که برای شما می از طرف الله هست. باید در اندامی که گفتیم داخل قریه شوید که مراد بیت المقدس شود. چرا مراد بیت المقدس است؟ آیه 21 سوره مبارکه مائده به او اشاره میکنه، ادخل الارض المقدسه. به اساس از این ما میگیم که مراد از شهر، شهر بیت المقدس است. فکولو منها، از این شهر بخورید از میوه هایش. حیث شیتم، هر جایی که بخواهید الله ایره نصیب شما میکند. رغدن فراوان فراوان، و ادخلو الباب سجدن، و داخل شوید به دروازه سجده کنان داخل شوید. سجدن جمع ساجد اسم فاعل است. و قولو و بگوید، حتتون سخن ما، امرنا حتتون کار ما، سخن ما همانان طلب مغفرت از الله است. نغفر لکم، تا بیامرزم شما را خطایاتم گناهان شما را. ادخل الباب سجدن ای تواضعن، شما به اساس تواضع به سجده داخل از این شهر شوید. اوجا نکبت نکنید، تکبر نکنید، بلند منشی نکنید. و قولو حتتون، حتتون دو تعبیر کرده میتونیم. یکی ای که از نظر لغت به معنای رزش و پایین آوردن است، و معنای آن تقاضای ما همانا رزش گناهان ما است. از اینکه امرنا حتتون میگه، و میشود که منصوب هم بوده باشد. باید به اساس مقوله قول خبر برای مبتدا میشه حتتون، امرنا حتتون. نغفر لکم خطاياكم، تا بیامرزم برای شما گناهان شما را. و سنزید المحسنین، و زیاد خواهیم داد نیکوکاران را مزدشان را. محسنین جمع محسن اسم فاعل است. الله جل جلاله میگه تا زیاد بدهم آنانی که نیکی کردن و تواضع و انکسار داخل از شهر شدن. فبدل الذین ظلموا قولا، پس بدل کردن کسانی که ستمگار بودن، قولا غیر الذی قیل لهم، سخن بجز آنچی که گفته شده بود به ایشان. ببینیم که کلگی چنین نکردن، تعداد زیادشان و یا تعداد کمشان مورد لطف خدا قرار گرفتن، با تواضع داخل شدن، کلمه حتتون را گفتن، و به اساس از استغفار و تواضعشان الله این شهر را برشان فتح میکند. و یک تعدادشان بدبختانه به عوضی که حتتون بگه حنتتون گفتن، گندم گفتن. وقتی که تغییر در لفظ آوردن مورد خشم خدا قرار میگیرد. قولا غیر الذی قیل لهم، فبدل الذین، پس بدل کردن آنانی که ظلمو ستمگار بودن، قولا سخن غیر الذی قیل لهم، بجز آنچه گفته شده بود ایشان را، به اساس از این تبدیلشان. فانزلنا علی الذین ظلمو، پس نازل کردن به آنانی که ستمگار بودن رجزم عذاب را، من السماء، از آسمان، به مکان یک سخون، به سبب بدکار بودن ایشان، به سبب بدکار بودنشان الله سرشان عذاب نازل میکند. این آیات را امام قرطبی، امام فخرالدین رازی و امام جساس و جمع از علما زیر دین نوشته میکند که تبدیل آیات الله و شریعت الله موجب فسق است و موجب عذاب الله است. هیچ کس حق ندارد در شریعت خدا و الفاظی که شریعت تعیین کرده در او تبدیل بیارد. از این قبل دیروز هم گفتم که این ناروا و حرام است که الفاظ شرعی را ما تبدیل به بنیادگرایی و میانه‌روی و فلان و اسلامگرایی رقم تبدیلش بکنیم. اگر چنین کاری را کردین در حقیقت به فسق حرکت میکنید. چرا؟ یک انسان را که بگوی فاسق او میفهمه که در آن غلطی است و خود اسلام میکنه. اگر برش بگو میانه رو بهش نمیفهمه که غلطی مده کجا است. از این خاطر کوشش بکنه الفاظ شرعی را استعمال بکنه. کسی را گفت که منافق و میفهمه که حتما کلام کار ما خراب است. اگر برش گفتی که تو میانه رو هستی، فکرش نه که هیچ کلام گپی نیست. الفاظ شرعی تبدیل نکنین، ام در اصطلاحات شرعی را، ام ادعیه معصور را تبدیل نکنین، از خود اضافه جدا را جور نکنین. وقتی میگم اللهم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالی ذی الجلال و الاکرام، از خود جنگه باز با چیزهای دیگر را او اضافه بکنین، از خود جور بکنین. در آذان همچنان نباید چیز دیگر را اضافه بکنین. هر دعایی که از پیامبر خدا آمده به همون شکلش باید بگویم. اگر ما اضافه تری میکنیم در حقیقت تبدیل میکنیم. زیر حدیث برای ابن عازب رضی الله عنه این دلیل است به این گفته، به این تبدیل. روز پیغمبر خدا علیه السلام او را خواست و یک دعای مأثور را برش نشان داد. بعد گفت که و به نبی که الذی ارسلت، حضرت برای ابن عازم میگه که و نفر که صبح آمد و گفت که و به رسول که الذی ارسلت، با وصفی که رسول اتا ربش خوبتر و بلندتر است. و بگو به رسول که، پیغمبر گفت که نه، ما بر تو گفتم و به نبی که، تو چرا ای تبدیل را آوردی؟ از این خاطر وقتی که پیغمبر خدا مانع من از تبدیل میکند و تبدیل موجب فسق است، هیچ کس حق نداره که در احکام شریعت در دعاهای مأثور چیزی دیگر را جای بجای کرده بود و از جان خود جور بکند. از این خاطر است که ما جدا تقاضا میکنیم که آن جایی که حدیث صریح وجود دارد و صریح حدیث عمل بکنه، در این خیر کانسته. ما ضرورت داریم که وقتی که درود میگیم چیزی با خود بود که درودی که پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم در طی سوال که از پیش میشه تعلیم میداد. صحابه پیغمبر میگه که یا رسول الله، ما میفهمیم که چیگونه سر تو سلام بیاندازیم، السلام علیک یا رسول الله، ای را یاد داریم، ولی ای را یاد نداریم که چیگونه بر تو درود بگویم. پیغمبر خدا علیه السلام فرمود که ای رقم بگویم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. استحيح ترين درود در طي سوالك يا صحابة پیغمبر عليه السلام مشار إلى بصحابة تعليم دار. بنام ما ضرورت ندارم که از خود درودار جرب کرده بریم بعد بگم که این خود درود میخوانیم، نه، وقتی که حدیث پیغمبر بوده باشه با او عمل بکو. در این انشاءالله زیاد ثواب است، در این انشاءالله زیاد حق است. امیدوار هستم که این کار را بکنیم به جای از اینکه بعضی درودها را جرب بکنیم که موجب حتی گناه میشود.